Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 20 ο μήνας. Στρογγύλεψε και αυτός. Άντε και σιγά σιγά τον εφάγαμε και τον Οκτώβρη. Νομίζω την ημέρα πώλησης, την επομένη της πώλησης της ΔΕΗ ή μάλλον την επομένη της απόφασης της συνέλευσης των μετόχων της διοίκησης να πουλήσουν την ΔΕΗ, το Electricity από τους OMD, από αυτό το συγκρότημα που λεγόταν Ορχιστρικές Μανούβρες στο Σκοτάδι, που να δείτε εδώ κάτι οικονομικές μανούβρες στο σκοτάδι που γίνονται για την πώληση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, νομίζω ότι είναι το πιο ταιριαστό για αρχή. Και στο επόμενο, το προαναγγέλλω από τώρα, είναι η Firewater με το Electric City, για να μπούμε λίγο έτσι σε ηλεκτροφόρο κλίμα για σήμερα. Ποιο είναι το καλύτερο timing για να πουλήσεις μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού? Το συγκρότημα είναι η OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, οι ορχιστρικές μανούβρες του σκοτάδι. Ποιο είναι λοιπόν το καλύτερο timing? Την ώρα που έρχεται ο χειμώνας, πουλάκια μου, την ώρα που έρχεται το κρύο μπροστά, την ώρα που είναι να παγώσει το κοκαλάκι μας και την ώρα που σκέφτεσαι ότι το παγκόσμιο κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων θα κάνει και το δικό σου το πορτοφόλι να αναστενάξει. Και εκεί πάνω ακριβώς που λες τώρα ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνει ήδη και το ρεύμα. Ακριβαίνουν όλες οι πρώτες ύλες, ακριβαίνουν τα πάντα. Ο χειμώνας είναι μπροστά και θα το δαγκώσουμε κυριολεκτικά. Εκεί ακριβώς δεν είναι η καλύτερη στιγμή, το καλύτερο timing πραγματικά να έρθει μια κυβέρνηση και να σου πει: αν είχες μια ελπίδα ότι η δημόσια επιχείρηση θα συγκρατεί με τον ανταγωνισμό της τιμές με κάποιο τρόπο, ότι εγώ θα παρεμβαίνω, δεν σου υποσχέθηκε στη ΔΕΘ, δεν σου υποσχέθηκε στη ΔΕΘ, παιδί μου, ο Μητσοτάκης, ότι θα δίνει επίδομα 9 ευρώ στον κάθε καταναλωτή, στον κάθε λογαριασμό για την κάθε κιλοβατόρα, δεν σου το είπε? Ποιο είναι το καλύτερο σημείο τώρα? Δεν είναι που βλέπεις ότι αν υπήρχε μία πιθανότητα παρέμβασης στην αγορά ενέργειας και στο τι θα πληρώσεις για να ζεσταθείς, τώρα δεν είναι το καλύτερο σημείο για να ξεπουλήσεις το δημόσιο χαρακτήρα μιας εταιρείας τέτοιας? Γιατί παραπονιέσαι? Δηλαδή να βλέπεις ότι η κρίση, κάθε κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Έλα τώρα. Cold black water makes you follow, swimming into a spiral. Still you're singing, shine, electric city, shine. In the cool of your emptiness, around the curve of your spine. Λάμψε, λάμψε, λένε εδώ οι Firewater, λάμψε ηλεκτρική πόλη. Με τι λεφτά, πουλάκι μου. Λοιπόν, η ΔΕΗ, που ήταν μύχιος πόθος των δανειστών της Τρόικας του Σόιμπλε ήδη από το 2010-11, όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτή την περιπέτεια, και θα δείτε τώρα πώς δένουν όλα γλυκά, όλη η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Η ΔΕΗ, αν ήταν να πουληθεί, έπρεπε να πουληθεί ακριβώς τώρα που την έχεις περισσότερο ανάγκη. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να βγαίνεις έξω να βρέχει και να πουλάει ένας ομπρέλες. Εκείνη την ώρα δεν θέλεις να πάρεις την ομπρέλα, εκείνη την ώρα. Και όποιος την πουλήσει πιο ακριβά, όχι φτηνά σε αυτή την περίπτωση, όποιος την πουλήσει πιο ακριβά είναι ο κερδισμένος, αρκεί να είναι απ' την άλλη το κορόιδο που δεν μπορεί να κάνει χωρίς ομπρέλα. Και άντε με την ομπρέλα, πες τα βραχείς. Στο σπίτι, οικογένεια, τα παιδιά, δεν θα ζεσταθείς, δεν θα ανάψεις. Θα ανάψεις, οπότε θα πληρώσεις. Και σταμάτα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, είναι Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας και 20 ο Οκτώβριος του Σωτηρίου έτους 2021. Απολαμβάνω τα δελτία ειδήσεων, ειλικρινά. Πώς να σας το πω, έτσι προσπαθώ να μπω λίγο στην ψυχολογία του μέσου Έλληνα τηλεθεατή, του μέσου νοικοκυρέου, ρε παιδί μου, που τρώει εκεί αμάσιτο το, δεν ξέρω, το, μπορεί και να το μασάει, δεν ξέρω. Να σας πω, να εξηγηθούμε. Είσαι εξαπλωμένος στον καναπέ και βλέπεις τις ειδήσεις. Και βλέπεις, περίπου ήταν ίδια η σκαλέτα σε όλα τα δελτία ειδήσεων, το βλέπω και στα site, μετά αποτυπώνεται και στο site. Δηλαδή έχεις, έρχεται μπροστά ο χειμώνας, ακρίβεια, οι πολίτες ψάχνουν τρόπους να ζεσταθούν άλλους, καταφεύγουν λέει στην ξυλία, στο πέλετ, και το πέλετ έχει ακριβήνει. Κοιτάνε να ισορροπήσουν μεταξύ πετρελαίου και ρεύματος. Όπα να το, εδώ έρχεται σιγά σιγά και το ρεύμα. Να βάλεις τώρα πετρέλαιο, σόμπα καλοριφέρι, σόμπα πετρελαίου, ή να πας στο ξύλο, που εντάξει γενικά είναι πιο φτηνό, αλλά δεν είναι το ίδιο αποδοτικό. Και αρχίζεις εκεί να κάνεις μία, πώς να σας το πω, ένα μπαλατζάρισμα ανάμεσα στις επιλογές θέρμανσης για να βγάλεις το χειμώνα. Έρχεται και η είδηση από κοντά για το επίδομα θέρμανσης, που όλο και κάτι θα τσιμπήσει παραπάνω. Έλα μη μου γκρινιάζει συνέχεια, παραπάνω θα πάρεις από ό,τι πήρες πέρυσι. Το πόσο παραπάνω δεν πειράζει, τώρα ας το μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, και αφού το συζητάς όλο αυτό και το έχεις, και έχεις μπει βαθιά στον προβληματισμό, ρε παιδί μου, σου μεταφέρει ο ρεπόρτερ, σου μεταφέρει το δελτίο τον προβληματισμό που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για το πώς θα ζεσταθεί. Και μετά καπάκι έρχεται η άλλη είδηση. Νέα μέρα ξημερώνει για τη ΔΕΗ. Μια καινούργια φορμή, μια καινούργια ευκαιρία για επενδύσεις με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα μειώσει το ποσοστό του δημοσίου. Και αρχίζει να μπαίνει σε μια λογική, έλα να δεις τι καλά που είναι τώρα η επόμενη καλή θετική είδηση, που είναι το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Και σε κάθεσαι στο αυτό, σκουντιέσαι, ξέρω εγώ, μπορεί να σε έχει πάρει ύπνος. Είναι ο ένας, την έχει πάρει ύπνος τη γυναίκα δίπλα, σκουντάει ο άλλος. Γυναίκα, έλα, ξύπνα, νέα μέρα για τη ΔΕΗ. Ή ανάποδα, μπορεί να έχει πάρει αυτόν, μην με πάρετε τώρα. Τον σκουντάει. Έλα, ξύπνα, νέα μέρα για τη ΔΕΗ, ρε εσύ, αυτό. Και κάθεσαι εκεί και λέει, απολαμβάνεις. Α, ωραία, λέει, επενδύσεις έρχονται στη ΔΕΗ. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, πολύ ωραία πράγματα. Και θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά, βρε παιδί μου, καμιά φορά είσαι τελείως, δεν είναι αποβλαμμένο, δηλαδή τουλάχιστον το παίρνεις χαμπάρι, τι παίζει, ή απλά κάθεσαι έτσι αποχαυνωμένος με τα κλίνηση, τελείωσε, άντε γυναίκα πάμε για ύπνο τώρα, πολύ ωραία, εξελίσσεται και η ΔΕΗ, αναπτύσσεται η ΔΕΗ, νέα μέρα ξημέρωσε και δεν τρέχει τίποτα και όλα καλά. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και έτσι, ρε παιδί μου, μπορεί να είμαι εγώ ο μυστήριος. Αλλά επειδή είναι τόσο χτυπητό μες στα μούτρα σου, και μάλιστα όταν είναι και καπάκι οι ειδήσεις, ή άντε να παρεμβάλλεται ένα θέμα, ενδιάμεσο λίγο να ξεχαστείς από την κρυάδα που έρχεται το χειμώνα και από τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, παρεμβάλλεται ίσως μία ειδησούλα άλλη, και μετά πηγαίνουμε στο ότι πουλάμε τη ΔΕΗ. Και εσύ κάθεσαι και μια χαρά, πας για ύπνο, οκ. Okay. Ναι, εντάξει. καυγάς δε των κομμάτων και της αρθρογραφίας που συνοδεύει συνήθως τον καυγά των κομμάτων, αναλόγως με το που είναι ταγμένος ο καθένας, πάει ως εξής. Ξεπουλάτε αυτό που δεν θέλαμε, που θέλανε να ξεπουλήσουν οι θεσμοί, που θέλανε να τους ξεπουλήσουμε οι θεσμοί, αλλά εμείς αντισταθήκαμε στεναρά, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας. Οι άλλοι λένε, ναι, αλλά τη ΔΕΗ και εσείς τη βάλατε μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ και στο υπερταμείο, στην εταιρεία συμμετοχών κλπ. Ναι, αλλά εμείς τη βάλαμε για να μην την πουλήσουμε, ενώ εσείς τη βάλατε και την πουλήσετε. Ναι, αλλά και την πουλάτε. Ναι, αλλά ο σκοπός του ταμείου εκεί που τη βάλατε είναι να πουλάει. Οπότε τι τη βάλατε για να μην την πουλήσετε? Με κοροϊδεύεις. Ναι, αλλά εμείς τελικά δεν την πουλήσαμε, ενώ εσείς τώρα την πουλήσατε και χωρίς να έχουμε μνημόνια. Αυτός είναι ο διάλογος περίπου που γίνεται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε αυτή την κοκορομαχία που τελικά δεν αλλάζει την δική σου ζωή έχουν και οι δύο δίκιο. Και συγγνώμη αν στενοχωρώ και τους δύο ταυτόχρονα, γιατί θα περίμενε ο καθένας να πω ότι όχι, ο απέναντι έχει άδικο και εσύ έχεις δίκιο. Λοιπόν, όντως επί μνημονίων τελικά μπήκε μεν στο ΤΑΙΠΕΔ το 17% και στην εταιρεία συμμετοχών το 34%, αλλά δεν πουλήθηκαν. Δεν πουλήθηκαν και είχαμε και μνημόνιο και είχες και πιστωτές να σε πιέζουν και δανειστές. Υποτίθεται τώρα, υποτίθεται ότι είμαστε πιο χαλαρά ή δεν είμαστε πιο χαλαρά. Τι λέτε κι εσείς? Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο να λέει ότι δεν πουλήθηκαν τότε, αλλά και η Νέα Δημοκρατία έχει δίκιο να λέει ότι άμα τα βάλεις εκεί, είναι σαν να μου τα βγάλεις στο παζάρι. Είναι σαν να τα βγάλεις στο δρόμο και να πεις να βάλεις ένα μεγάλο πολίτε, αφού είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, ειδικά του ΤΑΙΠΕΔ που είναι ο στόχος του να πουλάει. Άμα μου τα βάλεις εκεί μέσα. Ή τα βάλεις για να τα πουλήσεις. Ήρθα εγώ τώρα, τα πουλάω τώρα. Τι θέλεις τώρα? Είναι και καλή συγκυρία. Είπαμε, έρχεται το κρύο, έρχονται οι ανατιμήσεις, πιάνουν καλή τιμή, είναι καλή μπίζνα το ρεύμα. Τώρα θα τα πουλήσω. Που είναι ζεστά κουλούρια για τον επενδυτή. Πότε θα τα πουλήσω? Οπότε έχουν και δύο δίκιο και θα με συγχωρήσετε. Και άμα σε αυτή την ιστορία δεν έχεις πει από την αρχή, όχι, δεν έχεις πει από την αρχή οι δημόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, τα δημόσια αγαθά γενικά, το νερό, το ρεύμα, το τηλέφωνο, τι είναι το τηλέφωνο, το έχουμε πουλήσει άστα, χρόνια τώρα. Και θυμάστε εκεί Βιεννόπουλους, ο ΤΕ κλπ. Άστο, τι να σου λέω. Αν λοιπόν δεν έχεις βάλει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή που να πεις ότι ρε παιδί μου, μπορώ να πουλήσω τα πάντα. Αεροδρόμια, τι ωραία τα δώσαμε και αυτά. Άμα δεν έχεις βάλει στα δημόσια αγαθά νερό, ρεύμα, ό,τι και να μου πεις τώρα, ναι, εμείς το βάλαμε αλλά δεν το πουλήσαμε. Εσείς όμως το βάλατε και το πουλάτε. Εσείς το πουλάτε. Τι να την κάνω εγώ αυτή την κουβέντα τώρα, αφού το πουλάς? Αφού το πουλάς, που να πάρει ευχή. Τι να κάνω εγώ τώρα την κουβέντα, ποιος το πούλησε λιγότερο και ποιος το πούλησε περισσότερο? Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Και όταν πας πίσω, και όταν πας πίσω. Ναι, αλλά το 16 ήταν ο δικός σας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά το 12 τη βάλατε εσείς επί Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι, αλλά το 11 φτιάχτηκε το ΤΑΙΠΕΔ. Ποιος θα φτιάξει το ΤΑΙΠΕΔ? Στο μεσοπρόθεσμο, έλα, βοήθησέ με, Γιώργος Παπανδρέου. Είδες τι ωραία που κλείνει, τι ωραία που κλειδώνει, που κουμπώνει η επικαιρότητα. Και σου έρχεται από πίσω και ο Γιώργος Παπανδρέου. Σήμερα λένε οι πληροφορίες. Ήρθε, παιδιά, η μεγάλη ημέρα. Θυμηθείτε το. 20 Οκτώβρη θα γράψει ιστορία. Μάλλον σήμερα θα ανακοινώσει ο Γιώργος. Και οπότε τα θυμόμαστε όλα τα παλιά. Πηγαίνουμε, σου λέω, ρε παιδί μου, είμαστε εδώ, στο 21, και πηγαίνεις βήματα προς τα πίσω, προς τα πίσω, προς τα πίσω και τα θυμάσαι όλα και επαναλαμβάνονται γλυκά και ωραία, σαν μια καλωστιμή. Μένει φάρσα, σαν να ξαναβλέπεις το έργο από την αρχή για να δεις μερικές σκηνές που σου ξέφυγαν. Αυτό ακριβώς ζεις. Και όπου να είναι, έρχεται και ένα μνημονιάκι ακόμα, λένε οι κακές γλώσσες. Επίσης, εσένα εκεί πριν πας για ύπνο, αφού έκλεισες, είδες το δελτίο ειδήσεων, εντάξει, μπορεί να είσαι χαρούμενος, μπορεί να είσαι δυσαρεστημένος, αλλά πριν πας για ύπνο, θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά, εδώ τώρα που κοιτιόμαστε, έστω έτσι και, πώς να σου το πω, νοητά, ρε παιδί μου, με τηλεπάθεια που έλεγε και ο Πανταζής. Τώρα εδώ που τα λέμε, θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά. Το να μπει μέσα ένας ιδιώτης, το να άσε το αν θα είναι δημόσια τα αγαθά αυτά και αν άσε τις ιδεολογίες στην άκρη, βγάλ τα όλα, Πες μου για την τσέπη σου, ρε παιδί μου, για την τσέπη σου, μόνο γι' αυτό που μπορεί να σε νοιάζει. Που δικαίως σε νοιάζει για την τσέπη σου. Ο ανταγωνισμός, ωραία λέξη. Το να είναι μέσα ένας ιδιώτης. Το επιτέλους, ρε παιδί μου, να μην έχεις να κάνεις με αυτό το δημόσιο, το υδροκέφαλο κλπ. Το να έχει ιδιωτικοποιηθεί η αγορά της ενέργειας, όπως ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί. Για να σου πω, με τους ιδιώτες παρόχους, είσαι σίγουρος ότι πληρώνεις λιγότερο, ακόμα και αν σου κάνει μια μικρή έκπτωση? Είσαι σίγουρος ότι τελικά, αφού άνοιξε η αγορά και μπήκανε τώρα και σε παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, ναι, γεια σας, είμαι από εκεί, άσε που παίρνουν και 3 ώρα το μεσημέρι και είναι να τους βρήσεις, θέλετε να αλλάξετε, σας παίρνουμε για τη μείωση του λογαριασμού του ρεύματός σας, έτσι είναι τώρα το τηλέφωνο, κάπως έτσι σας αρχίζουν. Είσαι σίγουρος ότι με όλο αυτό το σκηνικό είναι μικρότεροι οι λογαριασμοί του ρεύματος? Επίσης, είσαι σίγουρος ότι με τα καλώδια, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με όλα αυτά που γέμισε στα βουνά με ανεμογεννήτρες, μειώνεται το ρεύμα σου? Και όσο μπαίνουν οι ιδιώτες σε αυτή την ιστορία του παιχνιδιού, τελικά, ρε παιδί μου, εκεί που υποτίθεται ότι ο καπιταλισμός θα χειλήσει, αν έχει ένα καλό, ο καπιταλισμός, είναι ότι αφήνεις το αόρατο χέρι της αγοράς, μπαίνουν όλοι μέσα και πηγαίνουν στο ποιος θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή στον καταναλωτή. Τελικά, η ρημάδα η τιμή, γιατί δεν χαμηλώνει για τον καταναλωτή? Και θέλω να σε ρωτήσω πριν πας για ύπνο, ή εν πάση περιπτώσει πριν πας οπουδήποτε, μετά από κάθε δελτίο ειδήσεων που βλέπεις, είσαι σίγουρος ότι το να έρθει ο ιδιώτης θα μειώσει τελικά, αυτό δεν σε νοιάζει, θα μειώσει το λογαριασμό του ρευματός σου? Γιατί ο ρημάδες ο λογαριασμός δεν μειώνεται με τίποτα και γιατί αυξάνεται συνέχεια? Και να μην σε πάω πιο βαθιά, γιατί πωλείται η ΔΕΗ τώρα ακριβώς που αυξάνεται ο λογαριασμός του ρεύματος? Αλλά τελικά όλο αυτό είναι για καλό? Γιατί αν είναι για καλό, γιατί αν πληρώνεις φθηνότερο ρεύμα, μπορεί να με βάλεις και εμένα να τα ξεχάσω και τα ιδεολογικά μου, άσε τώρα και τα κομμουνιστικά και τα τέτοια, και να πω άντε παιδιά, ιδιώτες παντού, βουρ, ρε παιδί μου, να πληρώνουμε στη μισή τιμή το ρεύμα. Αλλά γιατί πληρώνουμε στη μια μισή τιμή το ρεύμα παραπάνω? Για πες κι εσύ. What I feel, what I need from you, no. And you will never know, I will never show. Το λένε ξεκάθαρα εντωμεταξύ με τη ΔΕΗ. Το είπε το ΔΣ της ΔΕΗ στην ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Λίγες μέρες μετά τη ΔΕΘ, στις 23 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε αυτό. Λίγο πριν ήταν ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ούτε θυμήθηκε να μας πει ότι κάπου του διέφυγε, ρε παιδί μου, στις σημειώσεις του, ενώ μας έλεγε για όλα τα άλλα, τα μέτρα που θα πάρει για την ανακούφιση του, αυτό κλπ, ότι θα πουληθεί η ΔΕΗ. Δεν το ήξερε, μπορεί να μην τον είχε ενημερώσει το ΔΣ της ΔΕΗ, δημόσια επιχείρηση ακόμα. Στην ανακοίνωση λοιπόν λένε ξεκάθαρα ότι γίνεται για δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να αυξήσουμε την είσοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή να μπουν μέσα επενδυτές, αυτοί που θα βάλουν τώρα τα λεφτουδάκια τους, θα είναι από τις εταιρείες που βάζουν αιωλικά, πάνελ κλπ. Πάνω στα βουνά. Για να αυξηθεί η σχόρηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, ώστε να έχουμε πιο καθαρή και πιο φτηνή ενέργεια. Αυτό είναι το παραμύθι. Τελικά έχεις πιο καθαρή και πιο φτηνή? Πιο φτηνή καταρχάς μπορείς να το δεις στο λογαριασμό. Θα κάνουμε και μερικές συζητήσεις αν θέλεις για το αν είναι πιο καθαρή όντως από το να γεμίζεις τα βουνά με ανεμογεννήτριες. Ο δεύτερος στόχος λέει είναι να αναπτυχθούμε και να κάνουμε επενδύσεις σε αγορές της γειτονιάς μας, στα Βαλκάνια. Δηλαδή μπορεί να πάμε να αγοράσουμε τη ΔΕΗ, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, των Σκοπίων, της Βόρειας Μακεδονίας για να είμαι ακριβής, όχι των Σκοπίων φυσικά. Σκόπια τα λένε η δεξιοί και η Δήμητρα Παπανδρέου. Θα πάμε να επενδύσουμε, να πάμε και να αγοράσουμε και σε άλλες χώρες για να έχουμε παραγωγή ρεύματος. Πώς σου φαίνεται αυτό? Για πες μου. Αυτό σου κάνει πιο φτηνό το δικό σου το ρεύμα? Εδώ. Μπα ε. Τότε γιατί την πουλάμε ρε παιδί μου, και εσύ γιατί είσαι χαρούμενος? Εσύ ο μέσος πολίτης, τηλεθεατής που είδες εχθές το ρεπορτάζ που έλεγε νέα μέρα ξημερώνει για την ΔΕΗ. Όχι, πες μου γιατί. Και αν τολμήσει κανείς να σας παραμυθιάσει ότι το 17% που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ πωλείται, ενώ το άλλο 34% που μένει πίσω και θα είναι, λέει, το ισχυρό, ισχυρά μειοψηφία, η οποία θα έχει ρόλο και λόγο, θα είναι με μειοψηφία το δημόσιο, αλλά θα είναι ισχυρά μειοψηφία, αν τολμήσει κανείς κερατάς να σας πείσει ότι αυτό το 34% που μένει είναι και αυτό δημόσιο και ότι αυτό δεν κουνιέται με τίποτα, να του ρίξετε από μένα ένα φάσκελο. Έτσι σας το λέω τώρα, και συγγνώμη που χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις, αλλά σε τέτοιο επίπεδο έχει φτάσει, ας πούμε. Δηλαδή θα μπορούσες να θυμώσεις πολύ, απλά δεν σε αφήνουν και να το πολύ καταλάβεις. Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ή έχεις πήξει με όλα τα υπόλοιπα που ο καθένας τώρα είναι, αυτό είναι ένα καινούριο δόγμα του σοκ. Θυμάστε ότι σου έρχεται η κατραπακιά η μία πίσω από την άλλη και δεν ξέρεις με τι να πρώτο ασχοληθείς και τι να πρώτο ψάξεις περισσότερο. Λοιπόν παιδιά, ούτε το 34% είναι δημόσιο, και να τα αφήσουν τα παραμύθια αυτά. Αυτό το 34% να το ξέρετε ανήκει στην Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών, η οποία είναι μία από τις θυγατρικές του υπερταμείου. Η άλλη είναι το ΤΑΙΠΕΔ και η άλλη είναι η ΕΤΑΔ και το του ΧΟΣΟΥ. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία έχει στο καταστατικό της, που υποτίθεται ότι εκεί δεν πουλάμε, αλλά κοιτάμε να δούμε με κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουμε καλύτερα κλπ. Αλλά άμα το ψάξεις λίγο μέσα, η εταιρεία θα μεγιστοποιεί την αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει με πολλούς τρόπους, μεταξύ των άλλων είναι και να τις ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα. Δηλαδή αν δεν το ιδιωτικοποιεί τώρα το 34%, μην ανησυχείτε, θα έρθει και η ώρα του. Διάλειμμα και μετά έχω να σας πω μερικά για την καινούργια συνεργασία που έχουμε στη βάση της Σούδας και για την διαδικασία που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με τις πολεμικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και κάτι λίγο με τα τουρκικά. Έχω ενδιαφέροντα νομίζω, για περιμένετε λίγο. Hey, Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed queen be my squeaks. Πίσω σελίδες.gr. Meine Damen und Herren, das ist Mambo Nummer 5. Hallo? 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's fly to the liquor store on the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a bus like I had last week. I must stay deep because pork is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like sport. Anything flies. Ξεκίνησα το δεύτερο μέρος εδώ με έναν Γερμανό, τον κύριο Max Raabe, που τραγουδά το Mambo Number 5 σε γερμανική εκδοχή ή σε αγγλογερμανική εκδοχή. Ξέρετε γιατί, έχω μπροστά μου αυτό το χάρτη, ήθελα να σας τον διαβάσω και στο προηγούμενο μισό, για να ολοκληρώσω το θέμα της ΔΕΗ δηλαδή και της πώλησης, για να καταλάβετε λιγάκι πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αυτό το χάρτη που δημοσίευσε χθες και η εφημερίδα των συντακτών και δείχνει πόσο πληρώνουν, ρε παιδί μου, για το ρεύμα οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ή τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον της ΟΝΕ, ρε παιδί μου, που είμαστε μαζί στην ίδια έτσι μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομική οικογένεια. Έχετε ρίξει μια ματιά για να δεις σε αυτό το ερώτημα. Γιατί στο καλό δεν γίνεται, παρά τις επενδύσεις, παρά τις ιδιωτικοποιήσεις, παρά όλα αυτά, γιατί τελικά το ρεύμα σου παραμένει τόσο ψηλό? Το γιατί είναι η πιο δύσκολη ερώτηση του κόσμου. Τουλάχιστον να διαπιστώσεις ότι το ρεύμα σου είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που πληρώνει ο κύριος Max Raabe, για παράδειγμα, στην Γερμανία. Δώσε βάση. Χθες είναι τιμές. Μιλάμε για τιμή χονδρικής του ρεύματος στην Ευρώπη σε μεγαβατόρες. Δηλαδή πόσο κοστίζει, πόσα ευρώ κοστίζει μία μεγαβατόρα που πουλάει η επιχείρηση που παράγει ρεύμα, η μέση τιμή των επιχειρήσεων που παράγουν ρεύμα, που πουλάνε χονδρικά σε άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές, βλέπε, όχι θυγατρικές, ή ανταγωνίστριες ακόμα, όπως είναι η ΔΕΗ στις ιδιωτικές εδώ ή όπως είναι η γερμανική εταιρεία παροχής ρεύματος σε μια μεγάλη εταιρεία που χρησιμοποιεί το ρεύμα για να κάνει την παραγωγή της. Λοιπόν, τιμές ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γερμανία 153,46. Καλό είναι. Δικαιολογείται να τραγουδάω, Max Raabe. Mambo number 5. Ουχουχου, λέει, κάτσε να δεις, το 153,46 είναι, λέει, από τα πιο χαμηλά σε όλη την Ήπειρό μας γενικά. Η Πολωνία είναι λίγο χαμηλότερα, αλλά στην την Πολωνία τώρα, ήταν και πρώην κομμουνιστικά κράτη, αυτά έχουν άλλοι αυτοί. Πάμε εδώ στη δικιά μας την παρεούλα. Γαλλία, ακριβένει μετά όταν πας Γαλλία, 164,07. Αυστρία 176,84, εκεί που είναι ο Κούρτς που παραιτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις τις πληρωμένες. Καμία σχέση με δικές μας καταστάσεις, μην πάει το μυαλό σας στο κακό. Το Βέλγιο, οι Βρυξέλλες, οι όμορφες, οι πανέμορφες που είναι το κέντρο της σύγχρονης Ευρώπης, 162,82, είδες που ανεβαίνεις σιγά σιγά. Η Ολλανδία λέει πάνω 161, λίγο πιο χαμηλά από το Βέλγιο. Μιλάμε πάντα για ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και μετά κατεβαίνεις στο Νότο, που ο Νότος ρε παιδί μου έχει και τον ήλιο, έχει βάλει και τα... πάνελ τώρα τα φωτοβολταϊκά, έχει και τον αέρα της ανεμογεννήτριας, έχει, υποτίθεται ότι ρε παιδί μου έχεις και άλλες πηγές ενέργειας, δεν είσαι μόνο εξαρτημένος ας πούμε από τα εργοστάσια και από το κάρβουνο και από το λιγνίτι, και αρχίζεις να κατεβαίνεις κάτω στο Νότο και είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία 207,14, όπου το έχει περάσει το 200 εδώ. Μετά πηγαίνεις λίγο πιο δίπλα, πηγαίνεις στην Ιταλία και λες για να δούμε στην Ιταλία τη γειτονική και κοιτάς το νούμερο και είναι 250,14. Και μετά έρχεσαι και στην Ελλαδίτσα μας, την όμορφη, την πανέμορφη που τη λούζει το φως του ήλιου. Την Ελλαδίτσα μας που στου Γλαυκού το γειτόνεμα λαμπυρίζει. Και κοιτάς το νούμερο και λέει 253,33, ρε γαμώτο. 253,33 είναι η τιμή της μεγαβατόρας, σε χονδρικές τιμές, ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ξανακάνω τη σύγκριση, Γερμανία 153,46, Ελλάδα 100 ευρώ πάνω, 253,33. Και μετά αναρωτιέσαι πόσος είναι ο μέσος μισθός στη Γερμανία και αρχίζεις να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις που ξέρεις μετά σε λένε και λαϊκιστής στο τέλος, μη συγκρίνετε τώρα νόμια πράγματα και τέτοια, και αρχίζεις να αναρωτιέσαι που να πάρει ευχή. Τι στο καλό ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να πληρώνει 253 τη μεγαβατόρα και ο Γερμανός να την πληρώνει 153 τη μεγαβατόρα. Τι να μην πω τώρα για τη μεγαβατόρα τίποτα. Και σε ξαναρωτώ. Είσαι σίγουρος ότι τώρα με τους ιδιώτες θα φτηνίνει η μεγαβατόρα, θα την πληρώνεις λιγότερο? Άμα είσαι σίγουρος, πάμε να το ψηφίσουμε μαζί, να ιδιωτικοποιηθεί. Άσε που δεν μας ρωτάνε για να το ψηφίσουν, ήδη είναι ψηφισμένο και αποφασισμένο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες και με απασχολούν διάφορα τέτοια ερωτηματάκια που καθορίζουν τη ζωή μας σε αυτόν εδώ τον δύσμυρο τόπο. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές αλλά και να στέλνετε τα μηνύματά σας. Φεύγω από τη ΔΕΗ και πάω στο ΝΑΤΟ. Και στη βάση της Σούδας και στην υπόθεση βάσης γενικά. Σας θυμίζω, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε έτσι, να δούμε πού είναι το πλαίσιο, να το έχουμε από τις προηγούμενες εκπομπές. Αν τυχόν δεν έχετε ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές. Είμαστε 20 Οκτωβρίου, 18 πριν από δύο μέρες γιορτάσαμε τα 40 χρόνια από την ένδοξη νίκη του ΠΑΣΟΚ, τότε που με σύνθημα «Έξω οι βάσεις του θανάτου», «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», και γενικά όλο αυτό. Ήρθε στην εξουσία για να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα. Άλλαξαν, η αλήθεια είναι, αρκετά πράγματα στην Ελλάδα, οι βάσεις όμως δεν άλλαξαν. Και όχι μόνο δεν άλλαξαν, αλλά από τότε έχουν επεκταθεί, έχουν διευρυνθεί και τώρα έχουν γίνει και κέντρα αριστείας του ΝΑΤΟ. λέω να σας πω μια ειδησούλα λοιπόν, έχω να σας πω μια ειδησούλα σήμερα, έτσι δεν έπαιξε και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει και όπου έπαιξε, έπαιξε με τη λογική του ελάτε να δείτε τι ωραία μια καινούργια μέρα ξημερώνει και για τις βάσεις στην Ελλάδα, με αυτή τη λογική. Η καινούργια μέρα που ξημέρωσε λοιπόν ενδέχεται να σου δημιουργήσει μερικά προβληματάκια. Να έτσι τόσα δά. Κάτσε λίγο να σου πω καταρχάς την είδηση και να συνεννοηθούμε παρακάτω. When you say I'm yours, when you ask me to stay, siamo soli, soli al mondo. I'm so into you, so much to see in you, can't get enough of your love. Even here with you, I'm always missing you. Could it be better? Mio bello, bello, bello amore, sei il mio paradiso. When you say I'm yours, when you ask me to stay. Έτσι το άφησα αυτό εδώ να σου έρθει λίγο γλυκά από το τσίρκο του ήλιου εδώ, το mio bello, bello amore. Με το τσίρκο δεν ξέρω αν ταυτίζεται κάπου, αν σου δίνει την αφορμή για ένα λογοπαίγνιο, αλλά μόνο τσίρκο δεν είναι εδώ, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ο Υπουργός της Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, βρέθηκε χθες στη Σούδα. Για να ξέρετε, εκεί στη Σούδα φτιάξαμε ένα αντιπυραυλικό κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ. Θα μου πεις και τι με νοιάζει εμένα. Εντάξει, μπορεί και να μην σε νοιάζει, αλλά καλό θα είναι να ξέρεις τι να περιμένεις. Να σου πω τι να περιμένεις στο τέλος. Υπάρχουν και μερικές κακές γλώσσες που λένε ότι ίσως να μην σου βγει και σε πολύ καλό αυτό. Καταρχάς υπάρχει μία μικρή λεπτομεριούλα. Σε αυτό το αντιπυραυλικό κέντρο αριστείας, λέει, θα εκπαιδευόμαστε οι στρατιώτες των χωρών που συμμετέχουν στο αντιπυραυλικό κέντρο αριστείας, θα εκπαιδεύονται στο να αναχαιτίζουν πυράβλους. Αυτό δεν λέει αντιπυραυλικό κέντρο αριστείας, αντιπυραυλικής άμυνας το λένε εκεί. Λοιπόν, έχει μία μικρή λεπτομεριούλα ότι σε αυτόν και αυτοί που το φτιάξανε, καλά, αμερικανικό είναι, αμερικανικών συμφερόντων, τώρα το ΝΑΤΟ ξέρεις, μην αρχίσω να λέω τα στοιχειώδη, αλλά αυτοί που συμμετέχουν στην δημιουργία του αντιπυραυλικού κέντρου αριστείας είναι 4 χώρες. Άκου να δεις τώρα. Η μία είναι η Ελλάδα που έχει και την έδρα. Η άλλη είναι η Βουλγαρία. Η άλλη είναι η Ρουμανία. Η άλλη είναι η Τσεχία, 4 είπα ήδη. Και υπάρχει και μια πέμπτη. Να, το είδα. Η Τουρκία, μωρέ. Άκου τώρα να δεις, γιατί αν είσαι σε αυτούς τους, έτσι, τους πατριδόπληκτους, μπορεί και να σε βάλει σε μια σκέψη δεύτερη. Δηλαδή, θέλω να καταλάβω, να καταλάβουμε μαζί, έλα και εσύ να αναρωτηθούμε. Υπάρχει ένα κέντρο που εκπαιδεύονται ξένοι φαντάροι και δικοί μας φαντάροι για να αναχαιτίζουν πυράβλους. Και εκπαιδεύονται και οι Έλληνες και οι Τούρκοι να αναχαιτίζουν πυράβλους. Το καταλαβαίνω καλά. Το κάνω πολύ απλοϊκό. Έχει εκεί συστήματα, λέει, εκπαίδευσης, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κάτι κέρατα τώρα τέτοια, αλλά εγώ στο κάνω λιανά. Όσο γίνεται πιο, πώς το λένε, φραγκοδίφραγκα. Πώς είναι δυνατόν να είσαι σε ένα υπό τον Αμερικανό, υπό αμερικανική διοίκηση, κέντρο αριστείας κιόλας και να αριστεύεις στο πώς θα αναχαιτίζεις τους πυράβλους? Και ο ένας που είναι δίπλα-δίπλα, φανταστείτε το σε ένα θρανείο τώρα, ο ένας δίπλα είναι ο Έλληνας και ο άλλος είναι ο Τούρκος. Και εκπαιδεύονται και οι δύο να αναχαιτίζουν πυράβλους. Τους οποίους πυράβλους όλος τυχαίως μάλλον τους έχει πουλήσει ο Αμερικανός. Άντε να είναι και πυράβλους που φεύγει από τη φρεγάτα Μπελχάρα που στην πούλησε ο Μακρόν. Αλλά πόσο λογικό σου φαίνεται αυτό? Για πες μου, δηλαδή, έτσι, επειδή συζητάς πολύ απειλή του πολέμου του Ερντογάν, αλλά που ενώ το έχεις κάθε μέρα και σου πιπιλίζει το μυαλό κάθε δελτίο ειδήσεων και κάθε μισή ώρα κάθε φορά στο δελτίο ειδήσεων είναι τα ελληνοτουρκικά. Και να τι είπε ο Ερντογάν, και να δεν λέω ότι δεν τα είπε. Αλλά για πάρε αυτή τη μικρή ειδησούλα δίπλα-δίπλα που λέει ότι οι φαντάροι μας στο ΝΑΤΟ εκπαιδεύονται δίπλα-δίπλα. Ρε παιδί μου, είναι στο ίδιο θρανείο, πώς να σου το πω, είναι συμμαθητές. Και εκπαιδεύονται και οι δύο να αναχαιτίζουν τους πυράβλους που θα ρίξει ο ένας τον άλλον. Όχι. Σου φαίνεται πολύ λογικό αυτό? Πες μου κι εσύ. Και με αυτήν ακριβώς τη μουσική θα σου πω τι λέει η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων για αυτό το νατοϊκό κέντρο αριστείας. Και μη μου πεις τώρα η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, εντάξει τώρα Επιτροπές Ειρήνης, αυτοί κουκουέδες τώρα, όλο τα ίδια λένε και έξω το ΝΑΤΟ και οι βάσεις έχουν μείνει ακόμα εκεί κολλημένοι. Γιατί είχαν σε πάρα πολλά πράγματα δίκιο και έχουν σε πάρα πολλά πράγματα δίκιο. Με πρώτο ότι δεν κατέβαιναν μαζί με την υπόλοιπη αριστερά στις πορείες και αποδείχθηκε ότι πολύ καλά κάνανε. Οπότε λοιπόν άκουσε τους. Ακόμα και κουμούνια να τους πες που κουμούν, αλλά πώς τα λέει και ο Θήμιος Καλαμούκης στην Ελληνοφρένεια, κουνούμαλα. Άκουσε τους. Άκουσε τους όμως για το τι λένε για την υπόθεση αυτή στο νατοϊκό κέντρο αριστείας και τι ακριβώς σημαίνει και τι κινδύνους μπορεί να έχει για σένα. Οπ, αρχίζει τώρα να σε αφορά λίγο. Γράφει λοιπόν η Επιτροπή Ειρήνης των Χανίων. Το κέντρο αριστείας δεν είναι απλά ένα κολέγιο όπου κατά καιρούς επιμορφώνονται σε εισαγωγικά στρατιωτικά στελέχη όπως μας έλεγαν μέχρι τώρα. Αν διαβάσεις λέει την ίδια τη συμφωνία θα καταλάβεις ότι το συγκεκριμένο κέντρο λειτουργεί ως κέντρο επιχειρήσεων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής δίθεν άμυνας. Καλύτερα λέγοντας κέντρο επιχειρήσεων αεροπορικής και πυραυλικής επίθεσης για να ακριβολογούμε. Απέναντι όμως σε ποιους και γιατί. Και γιατί στην Κρήτη. And it must have been so bad. 'Cause living women must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I. Και πηγαίνει το συλλογισμό της η Επιτροπή Ειρήνης και πες μου ότι έχει άδικο ρε παιδί μου, εγώ αυτό διαβάζω, δεν έχω. Προφανώς έχουν καλύτερη γνώση οι άνθρωποι για το τι γίνεται και έχουν και μια έγνοια για το άλλο, για τον άλλο πόλο. Όπου έχουν αναπτυχθεί τέτοιες υποδομές είναι στο πλαίσιο της λεγόμενης αντιπυραυλικής ασπίδας και περικυκλώνουν όλο τυχαίως τη Ρωσία. Θα μου πεις, σε νοιάζει εσένα για τη Ρωσία? Όχι, περίμενε, μισό λεπτό. Έχουν φτιάξει, λέει, τέτοιο κέντρο στο Ρετζίκοβο της Πολωνίας, που είναι απέναντι. Στο Ντεβεσέλου της Ρουμανίας. Στο Κιουρεσίκ της Τουρκίας. Και σε άλλες χώρες που είναι γύρω-γύρω και στο υπογάστριο από κάτω της Ρωσίας κλπ. Τώρα εδώ στην Κρήτη φτιάχνουν γιατί κοιτάει αυτοί, κοιτούν οι εκπαιδευόμενοι στους πυράβλους. Εντάξει, δεν κοιτούν προς τη Ρωσία, αλλά κοιτάνε προς άλλες περιοχές, προς τα κάτω, ξέρετε τώρα. Εκεί που υπάρχει μια ένταση γενικά. Και όταν μαθαίνεις να εκπαιδεύεσαι στην άμυνα των πυράβλων, μάλλον μαθαίνεις να εκπαιδεύεσαι ταυτόχρονα και στην επίθεση των πυράβλων. Και για να μην σας τα πολυλογώ, επειδή είναι πολύ μακροσκελής η ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης, λέει ρε παιδί μου, μήπως υπάρχει μια. Έτσι, σας λέω το ρεζουμέ τώρα. Μήπως σκέφτεσαι καθόλου το ενδεχόμενο, αν εσύ κάνεις εδώ αντιπυραυλικά κέντρα άμυνας ή επίθεσης, την άμυνα να τη βάλετε σε εκείνες τις λέξεις για την καρτέλα, όταν λέει Υπουργείο Άμυνας, όταν λέει αμυντικό σύστημα, όταν λέει οτιδήποτε, βάλετε ότι το άμυνα μπορεί να σημαίνει και επίθεση. Μήπως κοιτάνε και οι άλλοι από εκεί κάτω? Δηλαδή μήπως η Σούδα ξαφνικά και η Κρήτη, και αφορά ειδικά αν ακούτε πάνω στο νησί αλλά και εκτός του νησιού, μήπως ξαφνικά η Σούδα και η Κρήτη μπαίνουν σε ένα στόχαστρο, σου λέει εκεί ρε παιδί μου καιρό τώρα. Από εκεί ξεκινούσαν τα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν τη Λιβύη, από εκεί ξεκινούσαν τα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν προς τα κάτω σε όλες τις επιχειρήσεις, σας θυμίζω, και για τη Συρία και για όλα αυτά. Μήπως μπαίνεις λίγο στο στόχαστρο και από την άλλη πλευρά, γιατί εσύ κοιτάς προς τα εκεί, αλλά κοιτάνε και οι άλλοι προς τα εδώ. Και γι' αυτό σου λέω, μήπως καμιά φορά αυτό, δηλαδή, αν θα ακούσεις τίποτα περίεργο καμιά φορά, τουλάχιστον να ξέρεις ότι υπήρχε μια Επιτροπή Ειρήνης εκεί στα Χανιά και ένας Διονέλης από το ραδιόφωνο τρελός, που είπε ότι ρε παιδί μου, ίσως να είσαι και λίγο στόχος επιθέσεων. Και τουλάχιστον να μην πέσεις από τα σύννεφα, όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί και τι θα έχεις σκάσει στο κεφάλι σου πάνω, αλλά τουλάχιστον να μην πέσεις από τα σύννεφα. Να είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Ωραία. Με για το κέντρο, το επιχειρησιακό κέντρο αριστείας. Ωραία, ωραίος τίτλος. Όπως και χθες πηγαίνοντας προς το τέλος, θα πω, αν και θα μπορούσε και αυτό να είναι βασικό, βασικότατο θέμα της επικαιρότητας και ολόκληρης της εκπομπής, για την υπόθεση της αποφυλάκησης του Πατέλη. Ο Πατέλης είναι έξω, πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής, στη Νίκαια. Συμμετέχων στην δολοφονία του Φίσα, οργανωτής της δολοφονίας του Φίσα, αν και δεν ήταν ο φυσικός αυτούργος. 10 χρόνια φυλακή στην πλάτη και παρόλα αυτά βγήκε στα 2,5 και λιγότερο από 2,5. Και με όλα αυτά που γίνονται, υπάρχει ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είπε ότι ενδεχομένως να ασκήσει ανέρεση επί της απόφασης αποφυλάκησης. Έχεις ένα σκηνικό, ένα γενικότερο πλαίσιο των τελευταίων εβδομάδων ή και μηνών, αν θέλεις, βάλε Σταυρούπολη, βάλε ΕΠΑΛ, βάλε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Έχεις τους ακροδεξιούς μέσα στην κυβέρνηση, πια στους υπουργικούς στόκους Βορύδης, Άδωνης, Πλεύρης, και δεν είναι οι μόνοι. Και έχεις ένα σχήμα, ένα σκηνικό που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναβίωση αυτού που λέμε το αυγό του φιδιού, για την αναβίωση ενός χώρου. Έχεις Άρη Πορτοσάλτε να βλέπει ξαφνικά πολύ σοβαρή την ελληνική λύση ως εταίρο στην κυβέρνηση, όπως την έβλεπε και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τη Χρυσή Αυγή ως σοβαρή Χρυσή Αυγή, και αρχίζει το πραγματάκι να φτιάχνεται, για να σου το πω έτσι απλά. Και από την άλλη πλευρά έχεις τους ανθρώπους, έχεις τη μάνα του Φίσα, έχεις τους δικηγόρους της οικογένειας, έχεις τον Θανάση Καμπαγιάννη που τον εκτιμώ πολύ και γράφει κείμενα που ακριβώς εστιάζουν εκεί που πρέπει και που σου δίνουν τον τόνο για το τι έχεις να κάνεις από εδώ και πέρα. Μιλά στο κείμενό του ο Θανάσης Καμπαγιάννης για τους δικαστές που κρίνουν ότι ο πρωτοδίκως καταδικαστής δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων. Αν και αυτός έχει καταδικαστεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε με το δόγμα ότι κινείται σφάζεται. Αυτόν αφήνουν εκτός φυλακής. Σε πολύ λιγότερο από τα 10 χρόνια που έχει καταδικαστεί, που ήταν ήδη μικρή ποινή. Έχεις μία δικαιοσύνη που με διάφορα κόλπα, με το τεκμήριο της αθωότητας, που δεν το αναγνωρίζουν σε άλλες περιπτώσεις, αν είναι από την άλλη πλευρά ο καταδικαστής, που με ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες, που με την επίκληση του ότι έχει παιδί ο Πατέλης. Το ξέρατε ότι έχει παιδί ο Πατέλης, και μάλλον είναι ο μόνος κατηγορούμενος που έχει παιδί. Ο μόνος καταδικαστής που έχει παιδί. Και αφού έχει παιδί, πρέπει να βγει να το φροντίσει. Αυτό δεν το σκεφτόταν βεβαίως όταν οργάνωνε τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, γιατί και ο Παύλος Φίσας είχε μια μάνα από πίσω. Και εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης γράφει: ποτέ δεν είχαμε αυταπάτες. Ποτέ δεν είχαμε αυταπάτες γιατί πίσω από αυτή την υπόθεση δεν υπάρχει μια ισχυρή φαμίλια που έχει χάσει έναν άνθρωπό της. Υπάρχει μια λαϊκή οικογένεια από το Κερατσίνι. Δεν υπάρχει καμία πρεσβεία καμιάς ισχυρής χώρας που να τρώει τον κόσμο με τα τηλέφωνά της. Υπάρχει μόνο η φωνή του αντιφασιστικού κινήματος. Δεν υπάρχει το φόβητρο της αντιτρομοκρατικής και των εισαγγελέων της. Υπάρχει μόνο το αίτημα για δικαιοσύνη που ανάγκασε το κράτος, αλλά ποτέ δεν το μετασχημάτισε. Κανένας θεσμός λοιπόν της αστικής κοινωνίας, καμία εξουσία, δεν πρόκειται να σταθεί αποφασιστικά απέναντι στην φασιστική απειλή. Μόνο η δράση ενός εξωθεσμικού, δημοκρατικού κινήματος αποτελεί ικανή συνθήκη για το τσάκισμα του φασισμού. Αυτό το κίνημα οργανώνουμε με τη δική του πολιτική, τους δικούς του στόχους, τους δικούς του θεσμούς. Και ένα από τα καθήκοντα αυτού του κινήματος είναι η παρέμβαση στο εφετείο, γιατί έρχεται όπου να είναι το εφετείο, για τη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής που θα αρχίσει τους επόμενους μήνες, και για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που σφάγιασαν μετανάστες, μουσικούς, συνδικαλιστές και αντιφασίστες θα επιστρέψουν στη φυλακή για να εκτίσουν το σύνολο της ποινής τους. Ειδικά αυτό του Καμπαγιάννη που λέει δεν υπάρχει καμία πρεσβεία να παίρνει τηλέφωνο και να λέει μην τους βγάλετε αυτούς έξω ποτέ, ακόμα και αν δικαιούνται άδειες, ακόμα και αν δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης, ακόμα και αν τελειώνει το εκτίσιμο της ποινής τους, βρε πού να αναφέρεται, πού να αναφέρεται. Ελάτε να φανταστούμε μαζί, πού λέτε κι εσείς, ε? Λες να αναφέρεται σε αυτούς που φτιάχνουν τα κέντρα αριστείας στη Σούδα. Και μια ερώτηση τελευταία. Το κέντρο αριστείας στη Σούδα πότε αποφασίστηκε, τώρα υπογράφεται. Πότε αποφασίστηκε να φτιαχτεί και πότε αποφασίστηκε να διευρυνθεί η παρουσία των Αμερικανών στη Σούδα. Τα μπλέκω τώρα λίγο, πέρα δόθε το πάω. Αλλά ήτανε λίγο επί ΣΥΡΙΖΑ να όσο πατάει η γάτα. Έτσι, προσκέψη και συμμόρφωση για την δεύτερη φορά όταν θα ξανάρθετε στα πράγματα, σύντροφοι. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, να προσέχετε. Γεια. Try.